Een adembenemend lied van Berlin. Take my breath away. Zo even over 11 hier bij je lokale omroep. Aan het begin van een nieuwe uitzending. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, met heel veel lekkere muziek. Natuurlijk om je een beetje te laten ontspannen. Zo aan het einde van de dag. Ja. De warmste dag van deze week, als ik het goed begrepen heb zo. Want na vandaag gaat het weer flink omlaag met de temperaturen. En het krabbelt pas weer tegen het weekend op. Tja, het is wat. Eens even kijken, wat hebben we zoal in de uitzending vandaag, in de show. We gaan het hebben over leerlingen die beleven de middeleeuwen. Ze gaan op zoek naar de Schiedamse wieven. Tja, het is wat. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Hoekse lijn, want die is natuurlijk zo'n beetje opgegeven. Ja, dat wordt een metrolijn. Je hoort straks meer in zijn column. Dat heeft er vast iets over te vertellen. En er is een website, de Schiedammer Online. Daar vind je het Schiedamse nieuws. Je zou denken, een Schiedamse avond vanavond. Maar als je er een borrel bij je pakt, een glaasje jenever zal ik maar zeggen, dan valt het reuze mee. You know I have a veil all covered up to myself. It's always there. Now they wanna know, how does it feel? Gonna let it show. I'm happy to entertain and share with you. It's hard to say how your own thoughts can't hurt you. I'm gonna let them stare. They feel like me out there. So welcome to the show. Bring on all the lights. Let it shine on you. We're together here tonight. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to my life. I know I have my flaws. I pay the price, but I'm grateful you're letting me be myself. Look good in the bad. I'm gonna let them stare. They feel like me out there. So welcome to the show. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. So you're eager to fly on a silver wing. Come break a day and you're sliding on the silver wing. It was high over housetops and the chimneys of his town. You made your getaway and you never looked down. But I love you, Cordelia. Tell the world I do. There ain't nobody like me gonna see you through. They'll be blind in you, Cordelia, trying to get you in his way. But I'm watching you every step of the way. I mean, so much felt and you counted on a silver wing. Can't break a day and you slide it on a silver wing. There was no time for eulogies. There was no time for song. The kid right looking and you are already gone. But I love you, Cordelia. Tell the world I do. There ain't nobody like me gonna see you through, yeah. They'll be blind in you, Cordelia, trying to get you in a sway. But I'm watching you every step of the way. So bring me my arrow. You go and get my bow. I've got business to tend to. I can't stand to see you go. They'll be talking about you, Cordelia, every once in a while. And it stirs me up like the first time, though I wish I could deny. Eigenlijk heeft deze Boris maar heel weinig hits. Terwijl hij heerlijk zingt, eerlijk is eerlijk. Beetje soul, beetje jazz. Hier was hij met Cordelia. Klein hitje voor hem in 2004. Adam Lamberti hoorde je ervoor met Welcome to the Show. Adam Lambert, zo was het. Ik ga het nog even verslikken, zeg. Voor de 11e maal gaan leerlingen van Lyceum Schravenland op tijdreis. Op zoek naar de wieven van Schiedamme. Op vrijdag 7 april onderzoeken de brugklassers de sporen die twee bijzondere vrouwen uit de middeleeuwen in Schiedam hebben achtergelaten. Vrouwen Aleida en de heilige Lidwina. De vrouwen zijn van onschatbaar belang voor de stad geweest. En veel plekken herinneren daaraan. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Leerlingen van het Lyceum Schravenland gaan de middeleeuwen beleven. Nou, volgens mij hoort dat gewoon bij de scholen, maar er schijnt toch iets bijzonders aan de hand te zijn. Jan-Willem van Kaantjes in de studio. Hij is sectiehoofd geschiedenis van dat lyceum. Welkom. Ja. Een erfgoedspoor in Schiedam uitgezet? Want dan zie ik gelijk iets voor me van voetstappen of wat dan ook. Nee. Maar wij doen dat al 11 jaar. Ja. Het gaat naar de monumenten in Schiedam toe. De geschiedenisboeken waar de brugklassen mee bezig zijn, die gaan dicht. En ze gaan zo'n tijd zelf beleven. Ja. En in dit geval gaat het om de middeleeuwen en de tijd van de reformatie. En het is opgehangen aan twee vrouwen. Want in de geschiedenis zijn vrouwen minstens even belangrijk als mannen. Maar dat wordt wel eens vergeten. Ja, ze komen niet zo erg naar voren. Maar ze gaan kennis maken met Aleida, die de stad gesticht heeft. Dat een kasteel gebouwd heeft. En met Lidwina, een heilige uit de 15e eeuw. Een Schiedamse heilige. Mm-hmm. En daar gaan ze alle sporen van zien die er in de stad nog te zien zijn. En dat is verrassend veel. Ja. En ze gaan overal achter de schermen kijken en de dingen ook zelf doen. Dus als ze bijvoorbeeld de kerktoren opklimmen, 202 treden, dan gaan ze niet alleen van het uitzicht genieten, maar dan komen ze op de marktdag ook langs de bijaard en dan staat de bijaardier, die staat klaar en proberen jullie het zelf maar. En dan mogen ze de bijaard bespelen. Of ze komen in de kerk en er is een schitterend historisch orgel uit de 16e eeuw en dan wordt er gevraagd wie kan er een beetje piano spelen. Piano spelen, en probeer het nou ook maar eens op een orgel. Dus ze gaan echt die dingen echt die beleven. Gedichten gaan ze zelf beleven. Ja. Ze komen bijvoorbeeld bij de oud-katholieke kerk. Daar hebben ze nog liturgische gewaden, zelfs uit de 14e eeuw. Dus dat wordt ze uitgelegd. Maar dan mogen ze zelf een antiek wierookvat mogen ze aansteken en daarmee zwaaien. En ze gaan dus eigenlijk zo'n tijd werkelijk in. Eén klas gaat dat doen? Nee, al onze brugklassen doen het. Dat rouleert. Hè. Ze zijn de hele dag mee bezig, want ze komen op verschillende plekken, maar ook op verschillende momenten. En we hebben ook dus overal specialisten die daar als vrijwilliger klaarstaan. Bijvoorbeeld de gemeentearchivaris, die loopt dus ook de hele dag die toren op en af te klimmen met brugklassers. Ja. En, want ja. hoeveel leerlingen hebben we het dan over? Hoeveel brugklassers? Meer dan 100. Meer dan 100? Meer dan 100 en we doen het al voor het 11e jaar. Dus hele generaties Schiedammers hebben dus de geschiedenis van de stad op deze manier al leren en kennen. Je merkt als leraar, docent ook, dat het beter blijft hangen? Ja, het blijft veel beter hangen, want dit onthouden ze, die dingen. Ja. Wat je ook in een les probeert, dat zakt natuurlijk weg. Maar dit weten ze later als ze op een reunie komen of zo, weten ze nog precies dat ze zoiets meegemaakt hebben. Ja, dat heb je beleefd. Dus dat is anders dan dat je het leest of via internet opzoekt en zo. Ja, dat dit klopt. Is veel beter. Ja. Dat doe je al voor het 11e jaar in samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland? Ja, en vooral met het gemeentearchief. Maar we hebben het ooit met het Erfgoedhuis Zuid-Holland opgezet, omdat dat de specialisten op monumentengebied zijn. Ja. En die konden ons heel goed helpen om binnen te komen bij al die plekken. Ja. Want die monumenten zijn natuurlijk een keer gerestaureerd. En dan is de bedoeling dat ze het af en toe aan publiek laten zien. Maar als jij daar aankomt als school van kunnen we even een hele dag met allemaal brugklassen binnenlopen? Ja, dan hebben ze ook zoiets. Nou. Dus daar hebben ze ons ontzettend goed mee geholpen met de contacten te leggen. Maar inmiddels is dat wegbezuinigd in de crisis, dat ze iets voor educatie mochten doen, maar zijn we gewoon zelfstandig doorgegaan. Ja, en jullie maken keurig gebruik van de dingen die zij in de tijd bedacht hebben. Ja, en we hebben natuurlijk zelf mee helpen ontwikkelen. Ja, precies. Ja. Want er is nu, ik zie, dat ligt hier, dat kan de luisteraar niet zien, maar er ligt een heel opdrachtenboek, kan ik wel zeggen eigenlijk. Ze lopen niet zomaar langs en even met dat wierookvat, waar je er moet ook nog het een en ander gebeuren en de vragen beantwoord worden. Serieus vragen beantwoord worden en ze moeten in het weekend daarna, moeten ze ook een slag schrijven en dan niet van 't was leuk, maar wat ze nou over die twee vrouwen te weten zijn gekomen. Ja, dus precies. Echt wat er aan sporen over die dames in Schiedam nog te vinden is beschrijven. Je hebt er heel veel werk van gemaakt om dat allemaal inzichtelijk te maken en ook duidelijk te maken hoe dat allemaal zit. Wanneer vindt het plaats? Het vindt plaats vrijdag 7 april. En dan kunnen mensen in Schiedam de hele dag die leerlingen zien rondlopen door de binnenstad. Ja, want het is al eeuwenlang dan marktdag in Schiedam. En zoals ik al zei, je kan ze ook horen. Want plotseling hoor je even niet de bejaardier, maar hoor je dus leerlingen allerlei melodietjes spelen. Nou, we hopen dat dat ook een beetje klinkt. En ze lopen dus die hele binnenstad door, hè, want het gaat naar de Litwina-basiliek en de Janskerk en de Oud-Katholieke Kerk en de Kasteelruïne. Dus overal in de stad lopen die brugklassen. Van alles te doen op die 7e april voor die leerlingen van het Lyceum Schravenland. Jan-Willem van Kijk, heel veel succes straks. Dank je wel. En ook heel veel plezier. Ja. Nancy en hiver, une neige mouillée. Une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté. Je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial. Mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi. Et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connu au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place. Au soleil, on sortit la terrasse.

Je kent hem als het kleine café aan de haven. Zometeen de column van Han van der Horst. Zoals iedere week. Hij gaat het deze keer hebben over de Hoekse Waard. Maar we hebben eerst nog iets moois van Harry Belafonte en Jennifer Warnes. She does not lazy dance, her hands on me. She does not talk, no pretty talk, she pleasures silently. But with her I am summer, I warm easy to her heat. She filled me full, she filled me full. She make me complete. Skin to skin, skin to skin. No cold wind blow on me, no cold wind blow on me. Fire has no smoke, and when my body song begins, when he holds me tight, he chases all my shadows, and I burn so bright. Skin to skin, skin to skin. Skin, skin to skin, the light it shine on me, the light it shine on me. Winter inside of me, eyes to fight the storm. She cannot see what I hide in me. I can't be strong beside her warm. Skin to skin, she's too close. Skin to skin, much too close. No cold wind blows, she's got a hold on me. No cold wind blows, she's got a hold on me. Skin to skin, she touches soft. Skin to skin, I'm much too soft. Her fire's burning me. Her fire's burning me. Skin to skin, she's too close. Skin to skin, I'm much too close. No cold wind blows, she's got a hold on me. She's got a hold on me. Skin to skin, she touches soft. Skin to skin, huid op huid. Tja, ook romantisch. Hier zo in de late avond. En dat hoorde je van Harry Belafonte en Jennifer Warnes, als ik het goed zeg. Han van der Horst groeide op aan de Hoekse Lijn. Hij heeft nu heimwee naar de trein die straks plaatsmaakt voor de metro. Ook heeft hij het over de RTM en de tram die naar de eilanden ging. Nostalgie dus, als het ware, op deze late avond. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is vreemd, lieve mensen. Het is een vreemd idee dat er nu geen trein meer rijdt tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Dat die trein daar nooit meer terugkeert. Ik ben vlakbij dat spoor opgegroeid en de passerende treinen hoorden, om zo te zeggen, bij mijn biotoop. Niet alleen de simpele stoppers, maar ook grote internationale expresses die in Hoek van Holland reizigers van de Herwitsboot oppikten, om ze soms helemaal tot in Moskou te vervoeren. Op het Schiedamse station zag je wagons met geheimzinnige bestemmingen die ik als kleine jongen nog maar met moeite kon lezen. Warszawa stond erop, of Berlin Stadbaan, of Moskwa. Er reden restauratiewagens mee met het opschrift Mitropa. Die kwamen, wist je, van achter het ijzeren gordijn. Op onze wagons uit het Vrije Westen stond iets anders en dat kon ik als jongetje helemaal niet lezen. Ik moest tiener worden om te kunnen zien wat er op die grote blauwe treinwagon stond. Compagnie Internationale des Wagonlits et des Grands Express Européens. Keurig in het Frans, alsof het nog 1900 was. Die treinen maakten deel uit van een wereld die niet de mijne was. Ik was een kind. Ik woonde op een woningwetflat. Wij gingen hoogstens met lijn 4 twee keer in het jaar naar de Coolsingel, als ik weer eens uit mijn broek gegroeid was en mijn ouders nieuwe kleren moesten kopen. Toch droomde ik ervan ooit zelf in zo'n trein te zitten. Dat is er niet van gekomen. Toen ik er eenmaal de leeftijd voor bereikt had, toen was het vaak veel handiger om een vliegtuig te nemen. En nou komt er op die oude lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland een metro. Ik begin nu te begrijpen hoe het veel mensen in Rotterdam-Zuid en op de eilanden te moede moet zijn geweest toen de moordenaar voor het laatst treedt. Wat voor een heimwee ze nog lang gehad moeten hebben naar die dieseltram. Voor immigranten en jonge luisteraars, de moordenaar was de bijnaam van de langzaam voortsukkelende tram van de Rotterdamse tramwegmaatschappij, de RTM, die een verbinding onderhield tussen de Tweede Rozenstraat in Rotterdam-Zuid en Rokanje. De tram stopte niet bij haltes, maar op echte stationnetjes die op de route soms nog wel te vinden zijn. Hij sukkelde over de Spijkenisserbrug voor de Putten op. Die dieseltrams waren al een hele verbetering vergeleken met de stoomtractie die voor die tijd gebruikt werd. Er was ook zo'n tram naar Oud-Beijerland, schijnt het. En ze werden geëxploiteerd dus, dat zei ik net, door de RTM, de Rotterdamse Tramwegmaatschappij. Een roemruchte onderneming die het openbaar vervoer op de eilanden vast in handen had. Inclusief Goeree, Overflakkee en Schouwen, Duiveland. Al meen ik mij te herinneren dat er op Voorne Putten ook nog één enkele buslijn reed van de firma Vermaat. Maar die deed dat dan weer samen met de RTM. Misschien dat sommige luisteraars hierover helderheid kunnen verschaffen. Ik kan die helderheid niet verschaffen. Ook de trams van de RTM verdwenen van de ene dag op de andere. Ze waren uit de tijd. Er gebeurden te veel ongelukken mee, getuigen de bijnaam moordenaar. En bussen namen de rol van die moordenaar over. Later ook een beetje de metro naar Spijkenissen. Ja, er is veel verdwenen op dit gebied. Ik herinner me nog hoe op belangrijke Rotterdamse straten hele bosjes bushaltes bij elkaar stonden. Niet alleen van de RTM en de RET, maar ook van allerlei vaak kleine streekvervoerders. De gebroeders Van Gogh, de twee provinciën, de WSM, de Citosa. Ze hadden allemaal hun eigen stijl en hun eigen materieel en hun eigen kaartjes en ook hun eigen werkgebied. Dat is nu allemaal voorbij. Het zou wel handiger zijn, maar het ademde toch een bijzondere sfeer. Er hing een zekere waas van romantiek over het openbaar vervoer van weleer.

Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Passioneel lied, ja, van Iron Brass en Leonie. Tja, voor de muziekkenners, als je zo'n beetje oppervlakkig luistert, denk je van dat is Hans Vermeulen, maar nee, toch niet. Prachtig nummer uit 1976, hier in De Late Avond en in aansluiting de column van Han van der Horst. De moordenaar van de Amazing Stroopwafels. Zo meteen gaan we het hebben over de Schiedammer Online. Een nieuwe website, een nieuwe nieuwsite voor de regio. Je hoort er zo meteen meer over na Kenny G en Louis Armstrong. Wonderful world. blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Remix, vind ik zelf hoor, van dit prachtige klassieke nummer van Louis Armstrong. Kenny G deed het even dunnetjes over met What a Wonderful World. Oh, een beetje gekke geluidjes geeft hij aan het einde. Dat is gek. Nou, zo gaat het hè, met de digitale nummers tegenwoordig. De Schiedammer Online is een welkome aanvulling op een in beweging zijnde Waterweg Noord. Het is een internetkrant gebaseerd op feiten in een decor van een groeiende metropool en innige samenwerking tussen diverse gemeenten. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfe. Wie het Schiedamse nieuws online op de voet volgt, kent hem vast wel. De Schiedammer Online. Misschien is die voor sommige mensen wat mysterieus, maar hij zit helemaal hier bij ons. Jan Schrijver. Ja. Jij bent het, hè? De Schiedammer Online. Ja. En jij maakt geen grapjes over mijn naam, hè? Nee. Nee, oké. Jan Schrijver schrijft. Bijna niemand, hè? Goh, ja. Wat is toevallig dat je zo heet. Ja. Ja, maar toch heb ik een keertje uit onderzoek blijkt dat mensen vaak een beroep kiezen die past bij hun naam. Ja, ja, bij mij is dat pas op het laatst gelukt, zou je kunnen zeggen. Want ik heb 12 beroepen, 13 ongelukken, of hoe zeg je dat? Is dat zo, Jan? Ja. Wat is het, de Schiedammer Online? De Schiedammer Online, dat is een nieuwswebsite. Specifiek voor Schiedam. Mm-hmm. Dus sport, algemeen, politiek, human interest, bedrijfsnieuws, you name it, cultuur. Dat staat allemaal op de Schiedammer? Staat allemaal op de Schiedammer. Een selectie van, want je kan Schiedam nooit helemaal coveren, want er gebeurt zoveel in die stad. Ja, dat is wel waar, maar ja. Er zijn ook al heel erg veel nieuwssites. Dat valt wel mee, vind ik, maar goed. Maar jij bent er één van. En wat maakt jouw site nou zo enorm uniek? Ik weet het eigenlijk wel. Nou, maar ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat ik zeggen. Ik heb niet dat jij het zegt. Ik vind het leuk om te horen hoe iemand anders er tegenaan kijkt. Nou, wat ik zo leuk vind, Jan, aan jouw website, want ik volg hem natuurlijk, is dat jij altijd een hele bijzondere gast hebt die altijd meegaat naar jouw uitjes. En dat is jouw moeder. Ja. Dat is de oudste verslaggever van Schiedam. Klopt. En dat is wel heel erg leuk. In de rolstoel. Ja, die gaat overal heen, hè? Die gaat af en toe mee. Vooral op zaterdag. Dat is haar dag. En wat vindt zij ervan dat ze zo'n BS'er is? Een bekende Schiedammer? Dat vindt ze fantastisch. En dan zegt ze tegen mij, van jij kent ook iedereen. Wie is dat nou weer? Ik zeg, nou, dat is de wethouder. Oh, is dat de wethouder? En dat is de burgemeester. Oh, dat is de burgemeester. Vindt mijn moeder heel erg interessant. Wat goed. Hey, hoe lang ben je al bezig met deze website, Jan? Deze website is nu een jaar en 2 weken ongeveer in de lucht. Dat was bij de vorige G1000. Mm-hmm. Toen ik naast jouw vader toevallig aan tafel zat. Maar dat geheel terzijde. toen was die online voor het eerst. En wat valt jou nou op na een jaar lang nieuws volgen in de stad? Dat er behoorlijk wat gebeurt. In onze stad die toch bijna 80.000 inwoners groot is. Mm-hmm. En een stad waarvan mensen denken dat die klein is. Hè? Want dat komt natuurlijk omdat je tegen Rotterdam aan zit. Dus mensen hebben altijd perceptie van Schiedam, kleine stad. Waar ligt dat? Hè? Terwijl als je Gouda neemt, mensen denken, oh, Gouda, dat is een aparte stad. Maar Gouda is kleiner dan Schiedam. Oh, maar dat komt omdat Gouda, dat wist mij jij ook eerlijk niet. Gezegd nee. Ook, ja. Nee, maar in inwoners is Gouda kleiner. Maar dat komt omdat Gouda heeft een echte regiofunctie. Maar Schiedam heeft niet zozeer een regiofunctie. En waar als jij zegt, ik ga naar de stad, dan bedoel ik, en dan moet ik eerlijk zijn, ga ik naar Rotterdam. En als je daar in Gouda woont, of in Moordrecht, en je zegt, ik ga naar de stad, dan bedoelen ze Gouda. Ja. Dat is een beetje het verschil. We zijn toch een soort satellietstad van Rotterdam. Zo voelt iedereen dat wel. Maar jij laat dus dat mooie dorpje eigenlijk, wat we dan toch, hoe we onszelf misschien voelen naast die grote broer, laat jij zien op jouw site. Maar jij hebt ook heel veel aandacht voor sport. Ja. Maar ben jij dan ook bij al de sportvelden te vinden of heb jij allerlei verslaggevers lopen? Ik heb dat, collega's. En zo word ik geholpen door die en gene. Maar Jan, ja. Jij hebt waarschijnlijk altijd wel zin in meer nieuws. Heb jij nieuws? Nou ja, ik denk misschien kan je een oproep doen als er mensen zijn die heel veel leuke nieuwtjes te melden hebben, dat ze zich bij jou kunnen melden. Ja, ze kunnen zich altijd melden. Jan, @deschiedammeronline.nl. Er staat op de website ook mijn telefoonnummer. Ze mogen me ook bellen. En ze mogen ook naar Facebook, daar kunnen ze me ook vinden. Jan Schrijver staat gewoon op Facebook. En de website staat ook op Facebook. Wat ik erg fijn zou vinden is dat de mensen me liken op Facebook. Want Facebook, hè, al die mensen die me daar volgen en liken, dat zie ik als mijn abonnees. De krant is gratis. Het is eigenlijk een krant. Dus schiet dan maar online. Krant, het woord zegt het al. Maar online. Hij wordt niet gedrukt. Oké, Jan, dankjewel voor je komst. Jan Schrijver, jij was hier namens de Schiedammer Online. Ik denk dat mensen het nu wel weten, hoor. Dankjewel. Ja. En met deze bijdrage van Evelien Lampen komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. We hebben nog één prachtig nummer voor je. The Crusaders, samen met Randy Crawford. Je hoort van haar zo meteen Street Life. Ik wens je nog een geweldige nacht. Ga je slapen zo meteen welterusten. Mooie dromen, geen nachtmerries. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgenavond. Dan ben ik er weer om 11 uur met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik hoop dat jij dan weer aan de radio gekluisterd zit. En ik hoop dat mijn stem het dan nog een beetje doet. Zo zit het nu eenmaal. Wil je meer informatie over onze show? Dan ga je naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je leest daar 's morgens om 10 uur al wat wij 's avonds in de show gaan brengen. Wil je echt helemaal up-to-date zijn? Ga dan naar onze Facebookpagina. Like ons en volg ons. Want dan word je iedere dag op de hoogte gehouden van wat we uitspoken hier op jouw lokale oproep. Goed, dat was het. Ik wens je een fijne nacht. Dag.